महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन। पांचवा भाग। एक दिन सर्दी के मौसम में अल्बर्ट जब स्कूल से घर लौटा तो उसके पिता ने उसे कागज़ में लिपटी एक वस्तु दिखाते हुए कहा, देखो मैं तुम्हारे लिए यह क्या लाया हूँ। अल्बर्ट कुछ भी नहीं समझ सका। उसने पूछा, इसमें क्या है पापा? यह रेखा गणित की एक पुस्तक थी। मिस्र में अलेक्जेंड्रिया के प्रसिद्ध गणितज्ञ यूक्लिड की वह पुस्तक जिसमें उनके विचार लिखे हुए थे। अल्बर्ट को यह पुस्तक बहुत पसंद आई। अल्बर्ट जब 15 वर्ष का हुआ तब उसके पिता के कारोबार में कुछ समस्याएं हो गई। इस कारण उन्हें अपना कारोबार बंद करना पड़ा। एक दिन उसके पिता ने कहा, अल्बर्ट मैं तुमको एक बुरी खबर दे रहा हूँ। मुझे हम सबके लिए रोजी रोटी का जुगाड़ करने के लिए इटली के मिलान नगर में जाना पड़ेगा, लेकिन तुम हमारे साथ नहीं चल सकोगे। तुम्हें म्यूनिख में रहकर जिम्नेजियम स्कूल में अपनी पढ़ाई पूरी करनी होगी। पिता की बात के उत्तर में अल्बर्ट ने कहा, मैं जिम्नेजियम स्कूल से नफरत करता हूँ। वे लोग हमें बिल्कुल आज़ादी नहीं देते। वह तो एक तरह से सैनिक छावनी ही है। और फिर मैं अकेले रहना भी नहीं चाहता। मैं तो परिवार के साथ रहना चाहता हूँ। लेकिन कभी कभी हमें ऐसे काम भी करने पड़ते हैं जिन्हें हम पसंद नहीं करते। मनुष्य को बड़ा होने के लिए ऐसे बहुत से काम करने पड़ते हैं। अल्बर्ट को भी बड़ा होना था और जिम्नेजियम स्कूल की पढ़ाई पूरी करनी थी। जिम्नेजियम स्कूल जर्मनी का श्रेष्ठतम स्कूल था, जहां छात्रों को विश्वविद्यालयों के लिए तैयार किया जाता था। माता पिता के म्यूनिख से जाने के बाद अल्बर्ट बहुत उदास रहने लगा। वह जिम्नेजियम स्कूल में अपनी पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे सका। वह इटली में अपने परिवार के पास चला गया। अल्बर्ट को इटली बहुत पसंद था। इटली में बड़े और अच्छे संग्रहालय थे, ऊंचे ऊंचे खूबसूरत भवन, चौड़ी और साफ सड़कें तथा कला और सांस्कृतिक केंद्र थे। यहाँ बहुत से दर्शनीय स्थल भी थे। पढ़ने और सोचने के लिए भी बहुत कुछ था। इटली में जो समय अल्बर्ट ने गुजारा वह उसके जीवन का सबसे सुखद समय रहा। अल्बर्ट स्नातक बना। 16 वर्ष की उम्र में अल्बर्ट स्विट्जरलैंड में आरू के एक स्कूल में पढ़ने गया। यहाँ वह विंटरर परिवार के साथ रहा। विंटरर महोदय एक स्कूल में अध्यापक थे। अक्सर अल्बर्ट इस परिवार के साथ पहाड़ों पर दूर दूर की यात्राओं पर जाया करता था। इस परिवार के साथ अल्बर्ट की अच्छी मित्रता हो गई। फिर बाद में उसकी बहन माजा का विंटरर महोदय के पुत्र पाल के साथ विवाह भी हो गया।